Гаворыць радыё Свабода ў прэскай студыі Сергія Бламейка і Таццяна Поклад. Добры дзень, сёння пятніца 7 лістапада, у Менску 7 гадзінаў. Сёння сярод іншага мы пагаворым пра заканчэнне візіту ў Беларусь місіі Міжнароднага валютнага фонду, пра стаўленне да 7 лістапада розных палітычных сілаў Беларусі і пра адчайныя заклікі грамадскасці спыніць руйнаванне Нясвіцкага замку Радзівілаў. Вы пачуеце размову з грамадскай рэдактаркай «Свабоды» гэтага тыдня, архівісткай Вольгай Бабковай. Прагучаць сталыя ранішнія рубрыкі «Агляд прэсы» і «Бліц-аналіз». Але спачатку я перадаю мікрафон Таццяне Поклад. Вакол свету за 100 секундаў. Барак Абама сёння будзе сустракацца са сваімі дараднікамі ў эканоміцы і правядзе прэсавую канферэнцыю, першую пасля перамогі Абамы на прэзідэнцкіх выбарах у аўторак. Учора Абама меў тэлефонныя размовы з кіраўнікамі 9 краінаў саюзнікаў ЗША: Аўстраліі, Брытаніі, Канады, Францыі, Нямеччыны, Ізраілю, Японіі, Мексікі і Паўднёвай Карэі. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш паабяцаў забяспечыць дакладную хуткую перадачу ўлады новаабранаму лідару краіны. Як паведаміў Буш, на пачатку наступнага тыдня ён збіраецца абмеркаваць з Абамам ключавыя пытанні амерыканскай палітыкі. Інаўгурацыя 44-га прэзідэнта ЗША адбудзецца 20 студзеня 2009 году. Міжнародны валютны фонд заявіў, што эканамічная актыўнасць у свеце хутка замаруджваецца. Паводле заявы, МВФ прагназуе, што рост эканомікі развітых краінаў свету ў цэлым зменшыцца ў наступным годзе на 0,3%. Грузінскія партыі плануюць сёння мітынг у цэнтры Тбілісі. Акцыя прымеркаваная да першай гадавіны разгону мірнай дэманстрацыі апазіцыі грузінскімі ўладамі. Апазіцыя абвінавачвае прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі ў нерацыянальным вядзенні вайны з Расіяй у жніўні сёлета, у выніку якой інфраструктура краіны была моцна разбураная. Апазіцыя, якая патрабуе датэрміновых парламенцкіх і прэзідэнцкіх выбараў, таксама вінаваціць Саакашвілі ў парушэнні правоў чалавека. У Вене адбылося паседжанне Менскай групы АБСЭ па ўрэгуляванні канфлікту вакол Нагорнага Карабаху. У ім прынялі ўдзел старшыні групы ад ЗША, Расіі і Францыі. Яны заявілі, што перамовы далі рэальныя падставы да аптымізму ў вырашэнні канфлікту. 19 чалавек загінулі і каля 65 былі паранены ў выніку двух выбухаў на паўночным захадзе Пакістану. Паводле пакістанскіх уладаў, абодва тэракты ажыццявілі смяротнікі. ЗША забаранілі фінансавым інстытуцыям пэўныя амерыканскія фінансавыя аперацыі, звязаныя з іранскім урадам, іранскімі банкамі і кампаніямі. Дасюль амерыканскія фінансавыя ўстановы маглі рабіць пэўныя грашовыя пераводы для іранскіх банкаў і іншых іранскіх спажыўцоў, калі іх крыніцамі былі замежныя банкі, апрача амерыканскіх і іранскіх. Ізраільскі міністр замежнай спраў Цыпі Ліўні занепакоеная намерам Барака Абамы весці перамовы з Іранам. Яна назвала гатовасць новага прэзідэнта ЗША да перамоваў з Тэгераном прыкметай слабасці. Таццяна Поклад, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў о 7:30, цяпер у Менску 7 гадзін 3 хвіліны. І зараз больш падрабязна аб тым, пра што пойдзе гаворка ў сённяшняй праграме. Скончыла сваю дзейнасць місія МВФ, якая прыбыла ў Беларусь 27 кастрычніка на перамовы з афіцыйным Менскам аб выдзяленні 2-мільярднага стабілізацыйнага крэдыту. Як адзначаюць 7 лістапада розныя палітычныя сілы Беларусі. Замак Радзівілаў у Нясвіжы, дзякуючы высілкам прамысловых будаўнічых трэстаў, працягвае набываць усё больш аддаленыя ад арыгіналу формы. Чаму Расія гэтак настойвае на пераходзе ў разліках за газ на расійскі рубель і ці пагодзіцца на гэта афіцыйны Менск? Размова з грамадскай рэдактаркай «Свабоды» гэтага тыдня, архівісткай Вольгай Бабковай. І пра надвор'е. Сёння ў Берасці +3,5, у Віцебску 0+2, у Горадні, Гомелі, Магілёве і Менску 1,3 градусы цяпла. Па ўсёй краіне ясна, без ападкаў. Не забудзьцеся, ў Менску кругласутачна працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. СМС-паведамленні дасылайце на нумар 391-22-24. Нас цікавіць вашыя меркаванні на любую тэму. У Менску скончыла сваю дзейнасць місія Міжнароднага валютнага фонду, якая прыбыла ў Беларусь 27 кастрычніка на перамовы з афіцыйным Менскам аб выдзяленні 2-мільярднага стабілізацыйнага крэдыту. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі. Міжнародны валютны фонд праводзіць перамовы пра новыя крэдыты з шэрагам краінаў, сярод якіх Беларусь. Гэтыя крэдыты прадугледжваюць хуткую працэдуру іх выдачы і меншую колькасць умоваў адносна эканамічнай палітыкі, чым гэта было раней. Пакуль місія МВФ не паведамляе выснову пра сваю працу ў Мінску. Кіраўнік управлення інфармацыі Нацбанку Беларусі Анатоль Драздоў адзначыў. Они получили информацию, сейчас они ее, так сказать, проанализируют и объявят о своем решении. Офіцыйны Мінск запрасіў 2-мільярдны стабілізацыйны крэдыт, аднак магчыма за той час, пакуль працавала місія, сітуацыя стабілізавалася і ў ім ужо няма асаблівай патрэбы. На гэта спадар Драздоў сказаў: "Если мы пишем письмо, значит, мы, так сказать, отвечаем за свои слова. Написали, что нужен, значит, нужен. Вот здесь ситуация не поменялась". Працэдура выдзялення крэдыту МВФ прадугледжвае падрыхтоўку кароткага пісьмовага дакладу пра эканамічную сітуацыю ў краіне. Пасля пагаднення з уладамі аб праграме крэдытавання распаўсюджваецца даклад, падрыхтаваны персаналам МВФ. І рада фонду разглядае просьбу аб прадастаўленні крэдыту цягам 48-72 гадзінаў. Кіраўнік цэнтру Мізаса Яраслав Раманчук мяркуе, што крэдыт МВФ афіцыйны Мінск хутчэй за ўсё атрымае. Калі дадуць значна менш, чым спадзяецца ўрад, на працягу месяца дадуць нейкую адну частку, дадуць пад нейкія варункі, а потым будуць размаўляць. Варункі валютнага фонду звязаныя з тым, каб ўрад пачаў клапаціцца не пра знешні лоск, а пра прычыны, якія прыводзяць да эскалацыі негатыўных тэндэнцый. Гэта і пра негатыўны сальда плацежнага балансу, гандлёвага балансу. Гаворка ідзе пра лібералізацыю, перад усё пра тое, каб ўрад пачаў брацца таксама за фіскальную палітыку, за бюджэт, каб не выдаваць тых грошах, якія вельмі цяжка будзе ў наступным годзе зарабляць. Тым часам МВФ ўжо прыняў рашэнне пра выдзяленне ў краіне антыкрызіснага крэдыту амаль у 16,5 мільярда даляраў, каб дапамагчы аднавіць фінансавую і эканамічную стабільнасць і ўмацаваць давер. Яраслаў Раманчук азначае, што Украіна даўно супрацоўнічала з МВФ і такой паўзы ў дачыненнях, як з Беларуссю, там не было. Украина в этом контексте значно больше рынковая краина, чем Беларусь. Украина мает и приватный бизнес, ну и по многих позициях она задовольняет МВФ, але фискальная, монетарная дисциплина в Украине у некоторых аспектах наоборот горшая, чем у нас. Але им дали, ну, довер до украинского ураду, до президента у МВФ больше, коли наше керавництво называло МВФ разными яхидными словами, ну так, так само нахер доверу не створает. Гаварыў кіраўнік цэнтру Мізеса, эканаміст Яраслаў Раманчук. Я дадам, што 5 лістапада партыя БНФ арганізавала круглы стол, на якім эксперты дапускалі дэвальвацыю беларускага рубля на 50%. На гэты момант свае валюты ўжо дэвальвавалі Украіна, грыўня ўпала на 30%, Ісляндыя на 20% і Вугоршчына таксама на 20%. Можна меркаваць, што стабільнасць беларускай валюты залежыць ад вынікаў перамоваў з МВФ, аб якіх пакуль не паведамляецца. З нагоды працы ў Мінску місіі МВФ нямецкая газета «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг» піша, што калісьці Лукашэнка назваў МВФ «бандай махляроў», а цяпер просіць у іх ласкі. І гэта пры тым, што нафтагазавая датацыя ад Москвы дасягнула рэкордных памераў. Беларусь купляе газ за 129 даляраў, тады як астатняя Еўропа за 460-520 даляраў, піша «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг». Расійская газавая манаполія «Газпром» сутыкнулася са скарачэннем паставак газу ў Еўропу і, як паведамляе газета «Камерсант», мяркуе кампенсаваць страты за кошт Беларусі і Украіны. Колькі можа каштаваць газ для Беларусі ў наступным годзе? Чаму Расія гэтак настойвае на пераходзе ў разліках за газ на расійскі рубель і ці пагодзіцца на гэта афіцыйны Мінск? На гэтае пытанне нашага аглядальніка Віталя Цыганкова адказвае аглядальніца газеты «Беларусы рынак» Таця. На манёнак. Бліц-аналіз свабоды. Наколькі, па-вашаму, гэта верагодная інфармацыя, тое, што «Газпрам», ну, менавіта за кошт Беларусі і Украіны, хоча аднавіць свае даходы, якія могуць упасці ў сувязі з падзеннем даходаў ад продажу газу ў Еўропу. Неужо беларускае кіраўніцтва згадзіцца плаціць тыя грошы, пра якія піша «Камерсант»? Гэта каля 200 даляраў. Ситуация больше складнится, конечно, в наступном годе, потому что, если ведать эту схему формирования кошту на газ, так вот основное падение выручки, конечно, будет в наступном годе. Я думаю, то, что с Беларусью есть формула кошту утворения на газ – І калі зыходзячы з гэтай формулы, канешне ж, на пачатку года дзесьці атрымоўваецца па розных вось падліках ад 180 да 190, 200 даляраў. Вось і нікуды Беларусь ад гэтага, канешне, не дзенецца, калі не будзе нейкай палітычнай складаючай у гэтым фарміраванні. Наперадзе яшчэ паседжанне вышэйшага дзяржаўнага савета, наперадзе яшчэ саюзны саўмін дзесьці вось у лістападзе мяркуецца. Гандаль гэты працягваецца, ён яшчэ не закончыўся. Ён яшчэ вельмі складаны і яшчэ ёсць час пагандляваць з Беларусь. Але ж трэба мець на ўвазе, што сам Газпрам кажа, што ён хоча вось гэтыя страты свае нейкім чынам кампенсаваць за кошт падвышэння кошту на ўнутраным рынку. А што можна казаць наконт гэтай ідэі перавесці экспартныя кантракты на расійскі рубель? Чаму Расія так актыўна прасоўвае гэтую ідэю і чым гэта можа пагражаць Беларусі? Наколькі яна небяспечная? Віталь, справа ў тым, што вядома, у Расіі нічога пакуль не атрымоўваецца. Гандаль вядзецца адносна пераходу Беларусі і Расіі на адзіную валюту. І ўжо вядома, што ёсць загад ўрада беларускага прапрацаваць гэта пытанне. Я ведаю адносна нафтавых кампаніяў. Вось цяпер гэта сітуацыя, якраз яны ацэньваюць, ці выгадна гэта будзе, ці невыгадна. Але ж сёння я размаўляла з прадстаўніком вось беларускага ўрада, які заявіў аб тым, што гэта будзе толькі ў выпадку эканамічнай мэтазгоднасці. Калі гэта будзе немэтазгодна, вядома, мы не можам адміністрацыйным чынам прымусіць тыя ж нафтавыя кампаніі вось весці разлікі ў расійскіх рублях. Справа ў тым, што як вось мне пацвердзілі ў адной з кампаніяў, што будзе вельмі складана, таму што, напрыклад, яны бяруць крэдыты ў замежным банку. Ні ў якім выпадку замежны банк не будзе крэдытаваць у расійскіх. Каб браць у расійскіх банках, ну гэта больш складана, нейкія ёсць ўжо вось схемы напрацаваныя, і гэта будзе вельмі складана іх памяняць, таму гэта можа адбіцца такім чынам, што знізіцца пастаўкі нафты ў Беларусь. Бліц-аналіз свабоды. На пытанні майго калегі Віталя Цыганкова адказвала аглядальніца газеты «Беларусы і рынак» Тацяна Манёнак. Рашэнне ехаць у вандроўку на Астравеччыну прыняў адразу пасля нядаўняга беларускага энергетычнага ды экалагічнага форуму. Як вядома, Нацыянальная акадэмія навук і Міністэрства энергетыкі сышліся ў думцы, што першую атамную электрастанцыю трэба будаваць на Гарадзеншчыне, паміж вёскамі Газа ды Міхалішкі, хоць астравецкая пляцоўка найменей вывучаная. Маё падарожжа праз вёскі, што паблізу будучай АЭС. Мы будзем у Солах, Варнянах, Газе, Міхалішках. Гэта на Смаргоншчыне і Астравеччыне. Перадачу Віталя Сямашкі слухайце ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. 7 лістапада нерабочы дзень у Беларусі. Сябры абедзвюх камуністычных партый будуць ускладаць кветкі да помніка Леніну. Сябры еўрапейскай кааліцыі замовілі набажэнства і пойдуць памінаць сотні тысяч ахвяраў грамадзянскай вайны. Ёсць прадстаўнікі інтэлігенцыі, якія лічаць, што дзень рэвалюцыі трэба памятаць выключна з пункту гледжання гісторыі, ні ў якім разе не адзначаць на дзяржаўным узроўні. Расказвае Любоў Лунёва. Сябры еўрапейскай кааліцыі, у склад якой уваходзяць незарэгістраваныя арганізацыі «Малады фронт», «Партыя свабоды і прагрэсу», «Аргкамітэт дзеля стварэння сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» і «Аб'яднанне прадпрымальнікаў» будуць маліцца ў Свята-Петрапаўлаўскай царкве. Яны збяруцца памінаць ахвяраў кастышніцкага перавароту 17 году ў 11:30. Дагэтуль невядома дакладная колькасць людзей, якія загінулі ў часы грамадзянскай вайны. Старшыня аргкамітэту дзеля стварэння народнай грамады Мікола Статкевіч паведаміў свабодзе, што святар катэдральнага сабору адмовіўся памінаць нявінна забітых людзей. Ён параіў спачатку звярнуцца па дазвол у епархіяльнае ўпраўленне, гаворыць Мікола Статкевіч. Вельмі сумна тое, што гэты трагічны дзень адзначаецца ў нашай краіне як дзяржаўнае свята. Хаця насамрэч гэта дзень пачатку трагедыі, у выніку якой толькі на тэрыторыі Беларусі па падліках гісторыкаў 20-30 гады загінула больш 600 тысяч жыхароў нашай зямлі. А колькасць ахвяраў на тэрыторыі былой Расійскай імперіі на працягу грамадзянскай вайны, якая скончылася па сутнасці толькі з распадам Савецкага Саюза, загінулі дзясяткі мільёнаў. сябры партии коммунистов белорусской будут складывать кветки до помника Владимиру Ленину на площади Незалежности. Сябра ЦК ПКБ Сергей Возняк прокомментовал это радио «Свобода». Кастричинская революция – это был прорыв к народовластию. Ни до Кастричника, ни после него не было таких социальных переворотов, коли б к справе керования державой притягивались бы широкие народные массы. Старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў лічыць, што наогул не трэба ніякім чынам адзначаць дзень дзяржаўнага перавароту, які ў школьных падручніках дагэтуль значыцца як дзень вялікай кастрычніцкай рэвалюцыі. Гэта дата ў чалавецтве, ну, такая ж, як пачатак першай сусветнай вайны, пачатак другой сусветнай вайны. То есть гэту дату ніяк не выкінеш. Забыць яе нельга, бо калі забудзеш, яна можа паўтарыць. Адзначаць не варта, ні ў якім разе. Тое, што набліжаецца чырвоны дзень календара, адчувалася учора, 6 лістапада. У другой палове дня ў гарадскіх крамах было шмат студэнтаў з вялікімі сумкамі, якія набывалі прадукты ў вёску. Для студэнтаў гэта магчымасць 3 дні пабыць дома з бацькамі і замяніць летняе адзенне на зімовае. Увечары, у нядзелю, яны будуць вяртацца ў Менск з тымі ж сумкамі, у якіх апроч адзення будуць слоікі з агуркамі і з варэннем. Пра рознае стаўленне да 7 лістапада расказвала Любоў Лунёва. Вы слухаеце радыё «Свабода» і зараз Таццяна Поклад нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Кіраўнік Беларусі павіншаваў новаабранага прэзідэнта ЗША Барака Абаму з перамогай на выбарах. МЗС заявіў, што беларускія ўлады гатовыя супрацоўнічаць з прадстаўнікамі новай адміністрацыі ЗША. Завершила свою деятельность миссия Международного валютного фонда у Беларуси относно 2-мільярднага стабилизационного кредита, по який звернулся официальный Минск. Коли дадут значно меньше, чем сподеется урад. Сёння чальцы абедзвюх камуністычных партый будуць складаць квіткі да помніка Леніну. Сябры еўрапейскай кааліцыі будуць маліцца ў Свята-Петрапаўлаўскай царкве. Вельмі сумна, што гэты трагічны дзень адзначаецца ў нашай краіне як дзяржаўнае свята. У Менску актывісты апазіцыі, якім улады забаранілі выезд за мяжу, правялі акцыю пратэсту. У акцыях каля будынкаў МУС і генеральнай пракуратуры ўзялі ўдзел каля 10 чалавек. У іх на грудзях былі таблічкі з надпісам «Паліт невыязны». Выйшаў гаспадар Вавула, прыняў у нас нашу заяву. Адказ мы атрымаем на працягу 2 тыдняў. Акрэдытаваныя ў Менску амбасадары краінаў Еўразвязу склалі кветкі ў мемарыяле Курапаты. Дыпламаты ўшанавалі памяць дзясяткаў тысяч нявінна забітых ахвяр сталінскіх рэпрэсіяў. Перавышэнне дапушчальных узроўняў радыенуклідаў зарэгістравана ў прадуктах, што вырабляліся ў асабістых падсобных гаспадарках Берасцейскай, Магілёўскай і Гомельскай абласцей. Пра гэта паведаміў Рэспубліканскі цэнтр гігіены і грамадскага здароўя. Таццяна Поклад, вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце радыё «Свабода» і нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Берасці плюс 3-5, у Віцебску 0 плюс 2, у горадні Гомеле, Магілёве і Менску 1-3 градусы цяпла. Па ўсёй краіне ясна, без ападкаў. А зараз размова з нашай грамадскай рэдактаркай. На гэтым тыдні гэта архівістка Вольга Бабкова. Сёння спадарыня Бабкова расказвае слухачам «Свабоды» пра свае менскія ўражанні. Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы. Люблю Менск, нягледзячы ні на што. Як кажуць, дзе нарадзіўся, там і прыгадзіўся. Гэта мой горад. Часам патрапляю ў яго, як у чорную дзюру, а часам скальжу па ягонай паверхні з неабычайнай лёгкасцю. Менску неабходна нарэшце прачнуцца, страсянуць сябе каменнае здранцвенне, умураванае ў сцены будынкаў чужымі рукамі. Неабходна запаланіць музыкай, вызваліць яе з падземных пераходаў, хай бы толькі файнай музыкай. Прыцішыць шумавы гармідар у кавярнях, дзе гэта яшчэ не зразумелі, бо патрэбна чуць чалавечы голас насупраць. Не ганяць бабулек з жывымі садовымі кветкамі, бо яны сапраўды яшчэ нейкі час цешаць у адрозненні ад пампезных букетаў без водару. Перастаць у трапённым месці восеньскую лістоту з вуліц. Як жа хочацца растрэсці горад, зняць з яго фармулярную апранаху, паглядзець, На што ён здатны, што ў яго ўрэшце ўнутры, абудзіць яго ад імперскага сну. Нават ангельскія фанаты, што запрудзілі немк цёплым сонечным восеньскім днём, толькі трошку страсянулі ягонае соннае цела. Сюды трэба было б бразільскі карнавал, сюды, на наш праспект, каб і мы павесяліліся разам з імі, толькі шыра павесяліліся. А гэта заўсёды дарэчы і заўсёды да лепшага. Галоўны рэдактар «Свабоды» вы. Грамадская рэдактарка «Свабоды» гэтага тыдня, архівістка Вольга Бабкова. Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Тваё права выбару. З вамі Радыё Свабода, на гадзінніку 7:21, і цяпер надышла чарга агляду сённяшніх незалежных беларускіх газет. Для мікрафону Алег Груздзіловіч. Газета «Слонімская» паведаміла пра змаганне свайго земляка з махлярствам падчас нядаўніх выбараў у парламент. Паводле афіцыйных дадзеных, за лекара Івана Шэгу аддаў галасы толькі 21 выбаршчык, болей як са 100, кажа журналіст Сергей Чыгрын. Іван Шэга палічыў, што гэтага не можа быць, і правёў пісьмовае пытанне выбарцаў ўжо пасля выбараў з мэтай высветліць, за каго яны аддалі свой голас. Каля 70 чалавек пісьмова пацвердзілі, што галасавалі за Івана Шэгу, які лічыць дзеянні сяброў камісіі нічым іншым, як парушэннем. Іван Шэга падаў у суд і дамагаецца за падман кампенсацыі ў 20 мільёнаў рублёў, паведамляе выданне. Таксама газета «Слонімская» аналізуе сітуацыю з валютай у горадзе. У банках немагчыма набыць даляры, а ў мясцовых валютчыкаў курс даляра падняўся да 2300 рублёў. Тыднёвік «Вольная глыбокая» згадвае пра бітву, якая адбылася па сценамі гораду дакладна 347 гадоў таму, 6 лістападу 1661 году. Рэдактар выдання Владзімір Скрабатун ведае пра гэтую падзею з календароў, выдадзеных па-беларуску яшчэ за польскім часам, а зараз вырашыў нагадаць пра славутую падзею сваім землякам. Стэфан Чарнецкі разбіў тут войска Вялікага княства Маскоўскага пад кіраўніцтвам Хаванска. У гэтай бітве загінуў сын Хаванска. Літвіны захапілі багата трафеяў, 6 гарматаў, вялікі запас пораху, больш 6 тысяч павозак з правіянтам. Рэшткі 18-20-тысячнага войска маскоўскіх акупантаў збеглі ў полк. Крышаўская газета «Вольны горад» у чарговым нумары аналізуе магчымасць кадравых зменаў у кіраўніцтве раёну пасля таго, як кіраўнік Магілёўскай вобласці Барыс Батура паехаў на падвышэнне ў Менск. Таксама даследуецца сітуацыя вакол будаўніцтва новага цэментнага заводу на ўскрайку Крычыва. Нагадаем, адно такое прадпрыемства ў райцэнтры ўжо працуе. Другое будуць будаваць у Крычыва кітайцы. Але рэдактар Сергей Няроўны найперш кажа пра экалагічную бяспеку. Я таксама жыў тут на пасёлку цэментнага завода, і нават мы некалькі кілометраў усё-такі от клімаце далізму вывешвала, то яна праўда была крышачку пабялёная. Сённяшнія незалежныя беларускія газеты аглядаў Алег Груздзіловіч. Для тых, хто зараз павінен выходзіць з дому па працы ці асабістых справах, нагадаю, вы можаце слухаць нас і ў дарозе. Для гэтага настройце прымач у вашым аўтамабілі на частату 612 кГц на сярэдніх хвалях. Вы слухаеце Радыё Свабоду ў Менску 7:24, і зараз на чарзе музычная перадача з Дмітра Бартосіка. Прывітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На

Шановные слухачы, калі у вас есть песні, якія ніхто не чуў, калі вы толькі спрабуеце свае сілы ў аўтарскай песні, дасылайце, калі ласка, вашы творы нам у праграму Барды Свабоды. Наш адрас: Менск 5, паштовая скрынка 111. Альбо пакідайце сваю кантактную інфармацыю на телефон у Менску 266-39-52. У эфіры Радыё Свабода, у студыі па-ранейшаму Сергія Абламейка і Таццяна Поклад. Вітаем усіх, хто настроіўся на нашы хвалі 7:30 раніцы. Сёння сярод іншага мы гаворым пра заканчэнне візіту ў Беларусь місіі Міжнароднага валютнага фонду, пра стаўленне да 7 лістападу розных палітычных сілаў Беларусі, пра адчайныя заклікі грамадскасці спыніць руйнаванне нясвіжскага замку Радзівілаў. Але спачатку я перадаю мікрафон Таццяне Поклад. Вакол свету за 100 секундаў. Барак Абама сёння будзе сустракацца са сваімі дараднікамі ў эканоміцы і правядзе прэсавую канферэнцыю, першую пасля перамогі Абамы на прэзідэнцкіх выбарах у аўторак. Учора Абама меў тэлефонныя размовы з кіраўнікамі 9 краінаў саюзнікаў ЗША. Інаўгурацыя 44-га прэзідэнта ЗША адбудзецца 20 студзеня 2009 году. Міжнародны валютны фонд заявіў, што эканамічная актыўнасць у свеце хутка замаруджваецца. Паводле заявы, МВФ прагназуе, што рост эканомікі развітых краінаў свету ў цэлым зменшыцца на 0,3%. Грузінскія партыі плануюць сёння мітынг у цэнтры Тбілісі. Акцыя прымеркаваная да першай гадавіны разгону мірнай дэманстрацыі апазіцыі грузінскімі ўладамі. Цяпер апазіцыя абвінавачвае прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі ў нерацыянальным вядзенні вайны з Расіяй у жніўні сёлета. Апазіцыя, якая патрабуе датэрміновых парламенцкіх і прэзідэнцкіх выбараў, таксама вінаваціць Саакашвілі ў парушэнні правоў чалавека. У Вене прайшло паседжанне Менскай групы АБСЭ па ўрэгуляванні канфлікту вакол Нагорнага Карабаху. У ім прынялі ўдзел сустаршыні групы ад ЗША, Расіі і Францыі. Яны заявілі, што перамовы далі рэальныя падставы да аптымізму ў вырашэнні канфлікту. І апошняя звестка дарадца ў нацыянальнай бяспецы Іраку Муафа Каль-Рубе заявіў, што яго краіна падтрымлівае прапановы новаабранага прэзідэнта ЗША Барака Абамы вывесці баявыя войскі з Іраку да сярэдзіны 2010 году. Абама прапанаваў пачаць вывад войскаў праз 16 месяцаў пасля таго, як ён у студзені пачне працу ў Белым доме. Таццяна Поклад, вакол свету за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабоду ў Менску 7:32, і зараз яшчэ раз нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. Скончыла сваю дзейнасць місія МВФ, якая прыбыла ў Беларусь 27 кастрычніка на перамовы з афіцыйным Менскам аб выдзяленні 2-мільярднага стабілізацыйнага крэдыту. Замак Радзівілаў нясвіжы, дзякуючы высілкам прамысловых будаўнічых трэстаў, працягвае набываць усё больш аддаленыя ад арыгіналу формы. Колькі зарабляюць беларускія міліцыянты? Наша даследаванне. І пра надвор'е. Сёння ў Берасці плюс 3,5, у Віцебску 0, плюс 2, у горадні Гомелі, Магілёві і Менску 1,3 градусы цяпла. Па ўсёй краіне ясна, без ападкаў. У Менску кругласутачна працуе тэлефонны аўтаадказнік нумар 266-39-52. СМС-паведамленне дасылайце на нумар 391-22-24. Вы слухаеце Радыё Свабода, на гадзінніку 7:33. У Менску скончыла сваю дзейнасць місія Міжнароднага валютнага фонду, якая прыбыла ў Беларусь 27 кастрычніка на перамовы з афіцыйным Менскам аб выдзяленні 2-мільярднага стабілізацыйнага крэдыту. Перадае наш карэспандэнт Алес Дашчынскі. Міжнародны валютны фонд праводзіць перамовы пра новыя крэдыты з шэрагам краінаў, сярод якіх Беларусь. Гэтыя крэдыты прадугледжваюць хуткую працэдуру іх выдачы і меншую колькасць умоваў адносна эканамічнай палітыкі, чым гэта было раней. Пакуль місія МВФ не паведамляе выснову пра сваю працу ў Менску. Кіраўнік управлення інфармацыі Нацбанку Беларусі Анатоль Драздоў адзначыў.

змагацца, як збіраць прыхільнікаў, а не губляць іх, і як у партыі ісці да перамогі, а не спаць у шапку і чакаць наступнага пераабрання, каб пасля зноў грозна заявіць: гэтае пераабранне ўжо было апошняе. Паводле ўдзельніка форуму Алега, абранне прэзідэнтам ЗША афраамерыканца — гэта выдатны ўдар па гэбійскаму спецміфу адносна амерыканскай ксенафобіі. Ананімны наведнік сайту звяртаецца да іншых удзельнікаў форуму, як ён піша, з гіпатэтычным пытаннем: амерыканцы абралі чорнага, слабо беларусам у якасці прэзідэнта абраць габрэя? Северын Глеб з Бярозаўкі звяртаецца да ўсіх, каб яны не ўжывалі слова «выбары» ў дачыненні да Беларусі. Вы здзекуецеся над самой сутнасцю слова «выбары», калі гаворыце пра тутэйшых пад уладай Лукашэнкі. Не выкарыстоўвайце гэтага слова. Вялікая колькасць наведнікаў адгукнулася таксама на ўчорашнюю антыамерыканскую рыторыку расійскага кіраўніка Мядзведзева з ягонага прэзідэнцкага паслання да федэральнага сходу. Белы імігрант з Літвы: тыповая савецкая дэмагогія Мядзведзева аб добрым амерыканскім народзе і дрэнным кіраўніцтве ў Белым доме будзе яму дорага каштаваць у дачыненнях з прэзідэнтам Абамам, у дадатак да марадзёрства ў Грузіі. Александр са Светлагорску: ганаруся Расіяй, нельга дазваляць амерыканцам разбураць нашу славянскую культуру. Рашэнне Расіі адносна радыёлакацыйнай нейтралізацыі сістэмы проціракетнай абароны ў Польшчы вельмі своечасова і правільнае, хаця і недастатковае для дасягнення балянсу сілы ў свеце. Неабходна размясціць сваю проціракетную абарону на Кубе і да таго ж падагнаць да берагоў ЗША атамныя субмарыны з ракетнымі комплексамі СС-20 і СС-22. З рэакцыі чытачоў на матэрыялы, якія з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг, вас пазнаёмілі Алена Струва і Юрый Дракахруст. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх вечаровых перадач. Запаведнік – гэта ахоўная тэрыторыя унікальнай прыроды ці помнікаў архітэктуры, гісторыі, археалогіі. А гісторык Олег Трусаў даказвае слушнасць міту пра Беларусь як савецкі камуністычны запаведнік. Жыццё і смерць мітаў у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Гэтую перадачу слухайце ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. Нясвіцкі замак Радзівілаў, дзякуючы высілкам прамысловых будаўнічых трэстаў, якіх улады запрасілі рабіць там рэстаўрацыю, працягвае набываць усё больш аддаленыя ад арыгіналу формы. Пасля руйнавання аўтэнтычных сценаў і замены драўляных дахавых канструкцый на металёвыя, там пачалі будаваць фартыфікацыйныя ўмацаванні. Земляным валам надаецца выгляд абарончых бастыёнаў, вакол якіх з'яўляецца абарончая сцяна з чырвонай цэглы. Спецыялісты сцвярджаюць, што такі навабуд ніяк не ўпісваецца ў гістарычны кантэкст аднаго з самых цікавых еўрапейскіх помнікаў Беларусі, расказвае Ігар Карней. Моніторинг реконструкції Нясвіцкого комплексу сумісно ладять Білоруське товариство хови помніків історії і культури, а так само Білоруська асоціація журналістів. При кінці року виніковая справоздача мусить бути досланая у ЮНЕСКО. Унікальний помнік унесений у спіс сусвітньої спадщини ЮНЕСКО. Подставой для тривоги адмисловцев стали працы, якія ризикують кончатково поховать середньовечний палацовий ансамбль под тяжером неправданого модернізму. У процесі реставрації тотально використовуються сучасні матеріали, а непосередні об'єкти амаль цілком страчують першопочатковий вигляд. Як каже старшиня Білоруського товариства охови помніків історії і культури Антон Остапович, особливим дисонансом на тлі старого палацу виглядає муляж оборончої стіни з червоної цегли. Поглядіть гравюри Маковського. Я не ведаю, де вони це взяли. Там, де скрита реальна обмуровка валової бастіонів. Яна не своїми помірами у плані не відповідає своєму знаходженню, не технології муровки. Там мішана муровка, бутовый камень и цегла. А тут сучасная цегла и прыгоженький вот такой складанный бастион. Навуковый кіраўнік реставрации комплексу Унясвіжай Сергей Друшчыц не згодны з абвінавачаннямі на адрас реставраторов. И он каже, что фортификационная стена расте на аутентичных мурах. Под час археологических раскопок мы раскрыли эти стены, и они захавалися вышиней 4,5 метра. Муровка, вонковый выгляд, это цегла, а далее камень. муроўкі захавалася вельмі мала. Тое, што мы аднаўляем па аўтэнтычных мурах, замацоўваем і падбіваем сцяну. А што тычыцца кавалерыі вежачкі, яна была сапраўды, інвентары нам падрабязна даюць звесткі. Было прынята такое рашэнне адзін бастыён раскрыць і паказаць. Чатыры астатнія бастыёны застануцца пад вялікім слоем, засыпаным намнога пазней. У сваю чаргу Антон Астаповіч лічыць, што ў Нясвіжы працягваецца бульдозерная рэстаўрацыя, грунтоўна асвоеная на менскіх помніках гісторыі і культуры. Ён нагадвае, што сёлета ў сакавіку падчас аднаўленчых працаў на тэрыторыі Нясвіжскага замка зруйнаваная яго ўсходняя трохпавярховая галерэя, датаваная паводле ЮНЕСКА сярэдзінай 18-га стагоддзя. Пасля таго, як замок все больше и больше страчивая свое аутентичное обличье. Ничего дивного нема, что почали з'являться гэты лялечные замковые бастионы, бо гэта принцип сучасной белорусской реставрации. Абы прыгожа было. Ни методики, ни глубоких науковых доследований, а друши всех науковый керовник. Отповедно, он будет отстаивать свою позицию, бо ён несе отказность за гэта. И юридичную, и моральную, як и чиновники культур. Паказальна, што аднаўленчымі працамі ў Нясвіжы займаецца салігорскі будтрэст нумар 3 ордэна кастрычніцкай рэвалюцыі. Аднак рэвалюцыйныя тэхналогіі рэстаўрацыі не прыводзяць у захапленне незалежных экспертаў. Пра падзеі ў Нясвіжскім замку Радзівілаў расказваў Ігар Карней. Вы слухаеце радыё «Свабода» ў Менску 7:45, і зараз Таццяна Поклад нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Кіраўнік Беларусі павіншаваў новаабранага прэзідэнта ЗША Барака Абаму з перамогай на выбарах. МЗС заявіў, што беларускія ўлады гатовыя супрацоўнічаць з прадстаўнікамі новай адміністрацыі ЗША. Завершыла сваю дзейнасць місія Міжнароднага валютнага фонду ў Беларусі адносна 2-мільярднага стабілізацыйнага крэдыту, па які звярнуўся афіцыйны Менск. Калі дадуць значна менш, чым спадзяецца ўрад. Сёння чальцы абедзвюх камуністычных партый будуць складаць квіткі да помніка Леніну. Сябры еўрапейскай кааліцыі будуць маліцца ў Свята-Петрапаўлаўскай царкве. Вельмі сумна, што гэты трагічны дзень адзначаецца ў нашай краіне як дзяржаўнае свята. У Менску актывісты апазіцыі, якім улады забаранілі выезд за мяжу, правялі акцыю пратэсту. У акцыях каля будынкаў МУС і генеральнай пракуратуры ўзялі ўдзел каля дзясятку чалавек. У іх на грудзях былі таблічкі з надпісам «Паліт невыязны». Выйшаў гаспадар Вавула, прыняў у нас нашу заяву. Адказ мы атрымаем на працягу 2 тыдняў. Акрэдытаваныя ў Менску амбасадары краінаў Еўразвязу склалі кветкі ў мемарыяле Курапаты. Дыпламаты ўшанавалі памяць дзясяткаў тысяч нявінна забітых ахвяр сталінскіх рэпрэсіяў. Перавышэнне дапушчальных узроўняў радыенуклідаў зарэгістравана ў прадуктах, што вырабляліся ў асабістых падсобных гаспадарках Берасцейскай, Магілёўскай і Гомельскай абласцей. Пра гэта паведаміў Рэспубліканскі цэнтр гігіены і грамадскага здароўя. Таццяна Поклад, вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце радыё «Свабода» і нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Берасці +3,5, у Віцебску 0+2, у горадні, Гомелі, Магілёве і Менску 1-3 градусы цяпла. Па ўсёй краіне ясна, без ападкаў. На гадзінніку 7:47. З пачатку лістапада павялічыліся выплаты за званні ў міліцыі. А колькі наогул зарабляюць беларускія міліцыянты? Журналісцкае даследаванне Алега Груздзіловіча. Доследы свабоды. Выплаты за званне ў міліцыянтаў у бягучым месяцы павялічыліся ажно ў 3 разы. Гэтак вырашыў урад краіны, прыняўшы адмысловую пастанову. У Менскай гарадской міліцыі прывялі такі прыклад: за званне сержанта штомесяц будуць даплачваць 150 тысяч рублёў, а палкоўнік атрымае 600 тысяч, што ў пераліку каля 300 даляраў. Гэта да асноўнага заробку. А якія яны ў міліцыянтаў? Майор Алег Слепченко займае пасаду намесніка начальніка управы інфармацыі Міністэрства ўнутраных справ. Звестак пра сябе афіцэр не хавае, хаця складнікаў заробку не называе. Я ж па пунктам не магу, но примерно где-то около 1,5 мільёна. Пры гэтым Алег Слепченко прызнаў, што клопат пра рост заробка ў міліцыі справа рэгулярная. За год-два где-то как мінімум раз или два паднімалі зарплату. Не намного, но поднимали. Оказывается, подвышение выплат за звання важне для былых міліцыянтаў, паколькі гэта павышае іхныя пенсіі. Былы майор міліцыі Анатоль Папоў са Жлобіну новую дадатковую суму яшчэ не атрымліваў, але ўжо падлічыў паводле пабачанай у ваенкамаце ведамасці, што яна складзе больш за 200 тысяч. Мне как пенсіянера павышэнне радуюць, но значительнае павышэнне денежнага довольствия я объясняю страхом власти. Они желают опору видеть, ну как вот Стрельцов, дайте вам побольше, только вы вот бездумно защищаете. Шараговый инициант зараз отримывает каля миллиона рублей, а кольки министр внутренних справ? Апошний раз Владимир Навумов казал открыто про свои заработки 2 года тому у национальном пресс-центре. Журналистка Мария Коктыш цікавилась не только прибытками, але и жилевыми проблемами генерала. Я задала Навумову питание про то, и добудовал он уже свой загородный дом, и тогда он сказал, что покуль что не добудовал, он взял кредит, как просто белорус, прикладно 75 тысяч долларов. Тогда министр внутренних справ огучил и свой заработок, это приблизно каля 2000 долларов, и так само поведомил, что каждый квартал он отрымливает премию тому, яму ёсць з якіх сродкаў гасіць гэты крэдыт. Ці розніца заробкі міліцыянтаў з розных службаў? Паводле неафіцыйных звестак, афіцэр менскага АМАПу атрымлівае значна больш за 1000 даляраў, шараговец АМАПу каля 1000 зялёных. Былы майор міліцыі вельцвязень Сергій Пасюкевіч з большага згодны, што праца ў АМАПе мусіць аплачвацца паводле вышэйшага тарыфу. Он в нормальнай сітуацыі дзейсна выконвае такія сур'ёзныя функцыі. Вопрос в том, что в Беларуси ОМОН используется не для того, для чего используется в обычных нормальных странах. А что вам ведомо, Сергей, про то, как отримливают охранники Турмова? Ну, я знаю, что вот капитан, я вот просто разговаривал уже непосредственно на зоне, где-то 1 100 000 200 вот так вот получал. По той работе, что они там сидят сутками, конечно, это в принципе немного. А как зарабатывали у милиции ранее? Калі Владимир Казулін у 1980-х годах прийшов у міліцію служити лейтенантом, то мав спочатку 180 рублів. Праз 10 годів звольнився з заробком приблизно у 300 доляров. Істотними складниками прибитку міліціянта тих часов господар Казулін називає різні знижки і привілеї, безплатний проїзд у городському транспорті, льготи у квартоплаті. Але самым головным лечилась возможность хутко отримать квартиру. Правда, не повсюль. Я работал в МВД. Да? Квартиры дают в райотделах. По разговорам можно было там чуть ли не год, два, три поработать, и те давали квартиру. Очень большая была нехватка кадров, и чтобы как-то привлечь. Министерским не давали. Летась у снежні уступіў у дзеянне закон аб упарадкаванні льготаў, паводле якога міліцыянтаў пазбавілі бясплатнага праезду і некаторых іншых прывілеяў. Праўда, ўжо сёлета Міністэрства ўнутраных справ дамаглося выплаціць для часткі міліцыянтаў кампенсацыі на транспартныя выдаткі. А як справы з кватэрамі? Днямі бачыўся са сваім участковым, задаў яму гэтае пытанне. Маёр паведаміў, што які год жыве з сям'ёй у інтэрнаце, чарга на кватэру наблізіцца няхутка. Льготного кредиту ему чомусь не дают, а звичайно у комерційний банку не потягнуть. Перші укладки великі, і відсоток істотний. Розмовляти на цю тему під запис майор відмовився. Між тим, поводі Олега Слєпченка з пресової служби Міністерства внутрішніх справ, квартирне питання серед уліціянтів, хоч і з тяжкостями, але вирішається. До отмены льгот, начиная где-то с 2003-го, там много домов построили. И корпоративное жилье, и льготировали кредиты. А сейчас мне очень сложно сказать, как это все. Я знаю, что над этим работают. Говорю представник прессовой службы Министерства внутренних справ Беларуси Олег Слепченко, а вы слухали журналистское доследование Олега Грузиловича про заробки белорусских милициянтов. З вами Радіо Свабода на гадзіннику 7.52. І зараз на чарзі кіноагляд критика Максима Жбанкова. Чарговы агляд кінападзеяў карціць пачаць па-французску. То бок лёгка, жвава і шляхетна. Менавіта так выглядае чарговая стужка «Made in Paris» пад назвай «Жанчыны-агент». Кіно зроблена на падставе рэальных падзеяў і распавядае пра жаночую спецкаманду. Жанчынак засылаюць у сакрэтнай місіі ў захопленую нацыстамі Францыю. Ясная справа, дадому вярнуцца не ўсе. Фільм працягвае традыцыі апявання французскага патрыятызму, але робіць гэта на якасна новым узроўні. Жанчыны-агенты яшчэ чымсьці сярэднім паміж ваеннай драмай і гераічнымі фантазіямі Александра Дзюма. З аднаго боку, нібыта хронікі другой сусветнай, з другой – калекцыя прывабных дзяўчат з чорнымі пісталетамі. Экзекуцію été suspendue. Ордр de la chancellerie. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas erreur? J'ai quand même buté quelqu'un, moi je vous signale. Ton souteneur? J'appelle pas ça quelqu'un. Personne ne m'a forcé rien. От празмерного патосу женщин-агента уратує видатний кастинг і якісний сценар. Непростые взаємоотносини небезпечних женщин уособляють шкільні акторки, серед яких Софі Марсо і Жюлі Депардье. А жорстко закручений сюжет не дозволяє глядачу сумувати. Ясна справа, тут не доводиться казати про так звану правду життя. Але ж кіно не люстерка, а візуальна фантазія. Фільм отримався одночасово комерційно привабним і психологічно переконавчим. А гэта не так просто, як комусь може податися. Серед анмолу кураженого. Фільм Олександра Мельника «Нова земля». Російське кіно знов шукає нових шляхов на старих дорогах. Історія про тлум рецидивістів, які хтось ті чомусь ті вирішив висадитись на самотній виспі, покидає дивне ураження. Бо по формі гэта чысты трэш, дзікунскае смеццевае кіно. А па ідэйным змесце амаль хрысціянскі апокрыф. Закончыць прагулку! Второй сектор на месте! Остальные в барак! Чорныя забіваюць белых, белыя рэжуць чорных, чырвоная кроў аб'ядноўвае ўсіх, а тлум шасцёрак аднолькава ахвоча харчуецца суайчыннікамі і будуе царкву. Згодна, натуральна, з загадам чарговага лідара. Жыццё паводле Дарвіна, моцны перамагае. Далей можна не глядзець. Для антыутопіі не хапае глыбіні, смеццеваму драйву замінаюць размовы пра Бога. Новая зямля махае крыламі, але лятаць не можа. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Складанка лепшых кліпаў рэтра-рокера Крыса Айзека. Айзек трохі заблытаўся ў часе і на пачатку 90-х зрабіў сябе імя імітацыі стылю 50-х. Меланхалічны погляд, фрызура пад Элвіса, гучныя гітары і бясконцы плач па недарэчнаму каханню. Прывабны хлопчык Айзек здолеў нават трапіць у славуты серыял Дэвіда Лінча «Твін Пікс». Але киношной карьеры неяк не атрымалася. Зато и засталося кліповое бліц-кіно. Отчайная споведь лепшага самотных лирычных героев сучасной попсы. Прагучаў кінаагляд крытыка Максіма Жбанкова. Вы слухаеце Радыё Свабода на гадзінніку 7.56. І зараз песня 7 лістапада з альбому «Крамбамбуля». На гэтым Радыё Свабода заканчвае сваю працу ў эфіры. З вамі быў Сергей Абламейка. Наступная праграма Радыё Свабода па-беларуску выйдзе ў эфір а 18 гадзіне паводле менскага часу. Ленин, Сталин своим зрабіць, для кагосьці на кота выпіць і закусіць, для кагосьці рэвалюцыя, святло, што ў цемры гарыць.